noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Program Trzeciopolskiego Radia, piątek, 8 maja, minęła 6. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. W niedzielę nie będziemy głosować w wyborach prezydenckich, oficjalnie potwierdza Państwowa Komisja Wyborcza. 324 nowe przypadki koronawirusa zanotowano wczoraj. Już prawie 5 tysięcy chorych pokonało COVID-19. Z dawnej siedziby NKWD w rosyjskim Twerze zniknęła tablica ku czci ofiar zbrodni katyńskiej. Bez ciszy wyborczej i bez głosowania, co czeka nas w najbliższą niedzielę, w wieczornym oświadczeniu wytłumaczyła Państwowa Komisja Wyborcza. Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśniła, że prawnie pozbawiono ją możliwości druku kart wyborczych. Karty wyborcze są bowiem warunkiem koniecznym do przeprowadzenia głosowania, napisano w oświadczeniu. Dlatego w konsekwencji nie będzie przygotowania przez wójtów i konsulów spisów wyborców. 10 maja lokale wyborcze będą zamknięte. Rozwiano też wątpliwości dotyczące ciszy wyborczej. Ta nie będzie obowiązywać, czyli możliwe będzie nadal prowadzenie agitacji wyborczej i podawania do wiadomości publicznej wyników sondaży na temat poparcia kandydatów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Wobec braku głosowania Sąd Najwyższy najprawdopodobniej stwierdzi, że wybory są nieważne. Wtedy marszałek Sejmu ogłosi nowy termin głosowania, które korespondencyjnie przeprowadzi Państwowa Komisja Wyborcza. Wczoraj Sejm odrzucił sprzeciw Senatu wobec ustawy o głosowaniu korespondencyjnym w wyborach prezydenckich. Cała Zjednoczona Prawica zagłosowała przeciwko wetu senatorów. Głosowało 460 posłów, 236 było za, 213 przeciw, 11 się wstrzymało. Sejm odrzucił uchwałę Senatu. Wyniki głosowania podała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. W przyszłym tygodniu Porozumienie ma przedstawić nowelizację przepisów o głosowaniu listownym. To element kompromisu zawartego przez Prawo i Sprawiedliwość i Porozumienie, które w środę ogłosili liderzy obu ugrupowań Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 324 potwierdzonych wczoraj przypadkach koronawirusa. W sumie testy laboratoryjne potwierdziły w naszym kraju ponad 15 tysięcy zakażeń. Liczba osób, które zwalczyły infekcję, zbliża się do 5 tysięcy, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Łącznie w czwartek mamy 324 przypadki nowych zakażeń koronawirusem i 22 osoby, które niestety umarły z powodu COVID-19 lub powikłań po COVID-19. Według ostatnich danych zmarło w sumie 755 osób zakażonych koronawirusem. Wczoraj wykonano 15,5 tysiąca testów. Epidemia koronawirusa i odpowiedzi na zagrożenie poszczególnych krajów skłaniają nas do refleksji nad wspólnym międzynarodowym podejściem do tego typu zagrożeń. Tak pisze na łamach Washington Post prezydent Andrzej Duda. Publikacja jest elementem kampanii Polskiej Fundacji Narodowej Bezpieczna i Innowacyjna Polska. Prezydent Andrzej Duda napisał, że epidemia koronawirusa pokazuje, jak bardzo potrzebne są państwa narodowe do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa oraz pokoju. Prezydent podkreśla, że mimo stosunkowo niedużej liczby infekcji, Polska zadziałała szybko, zdecydowanie i skutecznie, by powstrzymać rozprzestrzenianie choroby. Udało się to osiągnąć poprzez przywrócenie kontroli granic, wstrzymanie lotów, zamknięcie barów i restauracji oraz ograniczenie publicznych zgromadzeń. Zdaniem prezydenta Dudy hierarchie oparte na sile wojskowej oraz ekonomicznej uzupełniają obecnie takie elementy jak umiejętność szybkiego reagowania na zagrożenia zdrowia publicznego. Andrzej Duda przekonuje, że nowe strategie geopolityczne powinny się opierać na 5 filarach. Poszanowaniu prawa międzynarodowego, utrzymaniu właściwego poziomu wydatków obronnych, ochronie środowiska, zabezpieczeniach społecznych oraz przywróceniu wzrostu gospodarczego. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Tablica ku czci ofiar zbrodni katyńskiej zniknęła z dawnej siedziby NKWD w rosyjskim Twerze. Doszło do tego przed 9 maja, kiedy Rosjanie świętują zakończenie II wojny światowej. Dyrektor Muzeum II wojny Karol Nawrocki ocenia, że jeśli na usunięcie tablicy nie zareagują rosyjskie władze, będzie to oznaczało, że chodzi o prowokację. Wydaje się, że zawsze przed ważną rocznicą, przynajmniej w ostatnich miesiącach i latach, dochodzi do rodzaju prowokacji na regularnym polu bitwy historycznej i teraz wszystko wskazuje na to, że jest podobnie. Natomiast Władimir Putin i władze Federacji Rosyjskiej mają możliwość zareagować na to. Oczywiście nie jestem tak naiwny, ale wydaje mi się, że papierkiem lakmusowym stosunku Putina i Kremla będzie właśnie reakcja.

żeby to wszystko, co dzisiaj robi się dla polskiej rodziny, było nadal realizowane, dlatego że to właśnie zlikwidowało w Polsce biedę. Mamy prawo do tego, żeby się tutaj sami rządzić. Nie dopuścimy do tego, żeby ludzie mówili, że Polska jest państwem niesprawiedliwym. Państwem dla elit, w którym nie dostrzega się normalnego człowieka. Nie chcemy być w rosyjskiej strefie wpływów i cieszę się, że możemy dzisiaj śmiało mówić, że jesteśmy rzeczywiście częścią Zachodu. Umiemy budować Polskę coraz silniejszą. Jesteśmy dzisiaj członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, który gwarantuje nasze bezpieczeństwo. Jesteśmy państwem i narodem liczącym się. Jedna jest Polska i my wszyscy jej służymy i wierzę w to głęboko, że będziemy jej służyć my i następne pokolenia. Niech żyje niepodległa, suwerenna, wolna Rzeczpospolita. Niech żyje naród polski. Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego kandydata na prezydenta RP Andrzeja Dudy. PiS nie radzi sobie z kryzysem. Epidemia koronawirusa ukazuje coraz poważniejsze braki po stronie władzy. Brak długofalowej strategii. Policja karze rowerzystów czy idących do kościoła na podstawie nieprawomocnych przepisów. Wicepremier Gowin przyznaje, że Polska nie ma pieniędzy na utrzymanie stanu nadzwyczajnego przez parę miesięcy, chociaż od 5 lat słyszymy, że wystarczy nie kraść. Nie kraść. Rządzi Prawo i Sprawiedliwość i pieniądze są i będą. Mamy nadwyżkę i taką nadwyżkę bardzo solidną. Być może polskie społeczeństwo stać byłoby na ponoszenie kosztów stanu klęski żywiołowej przez miesiąc. Gdzie były te pieniądze? No może przez 2 miesiące. Może wystarczyło dobrze i uczciwie rządzić. A jeżeli by to trwało dłużej, bylibyśmy społeczeństwem bankrutów. Może trzeba było nie kraść. Wywodzący się ze środowiska bankierów premier Morawiecki woli wspierać międzynarodową finansjerę niż rodzimych przedsiębiorców. Rządowa tarcza chroni banki, ale nie polskich obywateli. PiS lekceważy Polaków poza granicami kraju, którzy nie będą mogli wziąć udziału w wyborach prezydenckich. Czy tak ma wyglądać walka z kryzysem? Polacy potrzebują dzisiaj natychmiastowego wsparcia. Proponujemy zawieszenie kredytów i leasingów na okres 6 miesięcy. Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, zwroty podatku VAT, rekompensaty dla pracowników. Nie możemy zapominać o naszych rodakach na całym świecie. Ich prawa wyborcze, ich bezpieczeństwo muszą być brane pod uwagę. Polska potrzebuje prezydenta, który naprawdę stanie w obronie najważniejszych wartości, takich jak życie, rodzina, suwerenność i prawda historyczna, zamiast tylko o tym mówić. Wybierzmy prezydenta, który nie zawiedzie. 10 maja głosuj na Krzysztofa Bosaka. Wybory prezydenckie 2020. Przedstawiliśmy audycje przygotowane przez komitety wyborcze. Za ich treść nadawca nie ponosi odpowiedzialności.

może być i na keyboardzie. Czego się nauczyliśmy? Jakich nowych rzeczy państwo się nauczyli teraz podczas przebywania w domu? Proszę dać znać, mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji. A jeszcze przed siódmą spotkanie z doktorem Andrzejem Kruszewiczem i rzut oka na jego podopiecznych. Czapka wędruje na głowę, sukienka na biodra, tak samo spódniczki. Nie wiadomo w jaki sposób, ale jakby logiczne im się wydaje, co trzeba z tym zrobić. Oj, wesoło tam, wesoło w świecie zwierząt w warszawskim ogrodzie zoologicznym. To już zapraszamy za kilkanaście minut. Natomiast po siódmej przedstawimy codzienny raport o stanie pandemii na świecie. Wróciliśmy do naszej restauracji. Wszędzie jest pusto. Puste są plaże. To bardzo ponury widok. Z plaży przeniesiemy się na... No właśnie. W czasie pandemii ogródki działkowe cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Szczególnie teraz, kiedy taka piękna wiosna. Słońce, zieleń. To jest super. Nie ma to jak na działeczce. Ptaki śpiewają, spokój, cisza. Masowo kupujemy działki, aby się między innymi izolować, ale też by po prostu odpocząć. Na działkę zabierzemy państwa za nieco ponad pół godziny. Po 7.30 nowy cykl poradników w Trójce. Trzy słowa od eksperta. Wiadomości nie zabraknie także tych ekonomicznych. Po godzinie 8.00 będziemy mieli piosenkę dnia i muzyczną premierę. A przed 9.00 tata odrobi z najmłodszymi lekcje historii. W dniu zwycięstwa zastanowimy się, jak dzieciom opowiadać o wojnie, bo zwycięstwo przecież okupione cierpieniem. A te historie można też opowiedzieć inaczej. Ja bardzo lubię te warsztaty, zresztą namawiałem swoich pracowników, którzy mają talent do tego, żeby kontynuować. Zresztą chcemy wydać w formie książkowej taki poradnik do robienia czegoś własnoręcznie. Wirtualnie odwiedzimy m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego. Jeszcze przed 9.00 w projekcie Tata będziemy także polecać audiobooki z historią w roli głównej, dostępne w internecie. Przypomnijmy też prawdziwą wyprawę, choć samotną, to przepiękna. Człowiek ma dużo więcej czasu na wszystko, nie pędzi tak, nie spieszy się, może się wyspać, może posiedzieć, poczytać książkę. Przez 90% czasu tak wygląda. Jest te 10%, to są te różne trudne sytuacje związane ze złą pogodą, czy z trudnym akwenem nawigacyjnym. Też może być i będzie przepięknie. Zabierzemy państwa w podróż dookoła świata. Radiową podróż oczywiście, pozostając w domu. Nie ruszając się z domu, można opłynąć świat. Takie czary w naszym teatrze wyobraźni, jak mawia niedźwiedź. Przedstawię także propozycję na dziś, czyli co w programie trzecim przygotowaliśmy dla wszystkich spędzających czas kwarantanny przy radioodbiorniku. A właśnie, przy radioodbiorniku. Hi, this is Mark Almond telling you to stay at home with Trójka. Za 23 minuty siódma. No to ja już idę po prasę. Delikatnie gramy. Dekalt na otwarcie. A co w prasie piszcze, co na pierwszych stronach, o tym za chwilę. 19 minut pozostało do godziny 7. Zaglądamy do prasy, zaglądamy nie tylko na pierwsze strony. W dzienniku Gazecie Prawnej reset kampanii wyborczej zamiast rozstrzygnięcia 10 maja PiS liczy straty po przesunięciu głosowania. Ponowne tasowanie kart, o tym w dzienniku na weekend. Na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie Jarosław Kaczyński porozumiał się z Jarosławem Gowinem co do scenariusza na wybory prezydenckie. Konsensus umożliwił przegłosowanie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. W przyszłym tygodniu mają być zgłaszane poprawki. Jedyne co się nie zmieniło to zachowanie opozycji, która niedawno chciała przełożenia wyborów za wszelką cenę, a teraz uważa, że przełożenie wyborów jest niebezpiecznym precedensem i jest niezgodne z prawem. Wybory najprawdopodobniej w lipcu, o tym na pierwszej stronie codziennej, z czwartku, 8 maja, sprawdziłem dzisiejsze wydanie, od taki chochlik drukarski albo korekta przepuściła. Na otwarciu Gazety Wyborczej, kiedy wybory zdecyduje obóz władzy, Pakt dwóch nad urnami. Ustawa o powszechnych wyborach kopertowych przeszła przez Sejm, bo Jarosław Gowin zawarł w nocy pakt z Jarosławem Kaczyńskim. Ale 10 maja głosować nie będziemy. Nie znamy też nowego terminu wyborów. To na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Rzeczpospolita na jedynce. Wszystko w rękach najwyższego. Sąd Najwyższy może częściowo unieważnić wybory, co umożliwi nowe głosowanie na tych samych kandydatów. Ogłoszenie przez liderów koalicji rządzącej nowego pomysłu na przesunięcie prezydenckiej elekcji zmieniło stan gry. Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin postanowili, że pierwsze skrzypce odegra Sąd Najwyższy. W myśl ich uzgodnienia głosowania 10 maja ma nie być. Potem zaś nowa Izba Sądu Najwyższego orzeknie nieważność wyborów, a marszałek Sejmu rozpisze nowe. Jeszcze obok ważne pytanie, obok zdjęcia, czy Jarosław Gowin na zdjęciu właśnie pójdzie za ciosem. Politycy jego partii mówią o układaniu na nowo zasad współpracy w koalicji z PiS. To na pierwszej stronie rzecz. Pospolitej. Na okładce dziennika Polska The Times urna wyborcza i karta do głosowania, a na niej terminy wyborów skreślone 10 maja, 17 maja, 23 maja, także data czerwcowa i lipcowa zakreślona pod znakiem zapytania. A poniżej wybory odbędą się później, stało się dobrze dla Polski. Awantura o wybory niemal wysadziła w powietrze Zjednoczoną Prawicę. Układ Gowina z Kaczyńskim zapewniła chwilowy rozejm, wciąż jednak nie wiadomo kiedy i w jakiej formule będziemy wybierać prezydenta. To na otwarciu dziennika Polska The Times. I jeszcze puls biznesu z pierwszej strony. Hipoteki tracą grunt. Banki nie wiedzą, na czym stoją. Trudno im przewidzieć ryzyko związane z udzieleniem kredytów na mieszkania, które właśnie przestały drożeć. Niektóre już podniosły klientom poprzeczkę, inne odprawiają z kwitkiem. Do zakupu mieszkania zniechęcają niepewna przyszłość i banki, które próbują oszacować ryzyko. Nieruchomości mogą tanieć. Są już pierwsze symptomy. No i mieszkaniówka mierzy się też z koronawirusem. W pierwszym kwartale ceny mieszkań nadal rosły, ale eksperci uważają, że to koniec zwyżek zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. O tym w pulsie biznesu. No a z pewnością wróci temat pandemii i pomysłów na wychodzenie z kryzysu gospodarczego i rzecz jasna wyborów prezydenckich. Przed 8 naszym gościem będzie wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski, a zaś po 8 wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Na oba salony polityczne Trójki zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. 16 minut pozostało. 7, zd3@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. Mail, telefon i SMS do Państwa dyspozycji. A za chwilę o nowych umiejętnościach naszych w czasie pandemii. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych, zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste, w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc jest noc przeraźliwa, na Mariensztacie kurant dzwoni. Stętniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. W ogóle cóż jest miłość warta? Chcę chcesz, to przyjdź ze mną nocą szlochać na most o balustradę w Smarta. Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone, i wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgryzionej. Długie przebywanie w domu podczas kwarantanny to dla niektórych cenny czas, aby zająć się czymś nowym, czymś, co do tej pory odkładali na później albo właśnie odkryli. Tak na przykład pani Joanna rozpoczęła naukę gry na instrumencie. W czasie kwarantanny zaczęłam się uczyć grać na keyboardzie. Tekst ci przeczytam. Jedzie dziadek z babcią razem do kościoła, a tu nagle patrzą, Felek wraca z pola. Co tu robisz, Felku? Jedź z nami do miasta, to ci damy chleba i kawałek ciasta. To znane arcydzieło muzyki klasycznej pod tytułem Jedzie dziadek. Mi chiamo Paulina, sono di Warszawie, czyli że pochodzę z Warszawy, i io E30, czyli mam 30 lat, ale tego może nie mówmy słuchaczom, bo nie można zdradzać wieku kobiety. Paulina, nasza redakcyjna koleżanka, uczy się włoskiego. Ponieważ gdzieś tam ten włoski atakuje mnie z różnych stron, mam dużo znajomych mówiących po włosku, dużo Włochów, i chciałabym potrafić im odpowiedzieć, nie stać jak kołek, jak oni coś mówią po włosku. Sobie uświadomiłam, że to w sumie wcale nie jest takie trudne i tak naprawdę wybitnego słuchu nie trzeba mieć, no bo to w sumie białe, czarne. Uff, udało się. Ja na przykład bardzo dużo czasu spędzam ostatnio z Atlasem. Pan Bartosz zaczął studiować chmury. Bo chmury to przecież coś, co towarzyszy nam każdego dnia. Jeśli zrobimy krok w głąb tego kłębiasto pierzastego świata, nagle okazuje się, że każda chmura jest inna, że każda może coś innego znaczyć, a przy tym uczestniczymy w naprawdę pięknych spektaklach, bo to, co dzieje się na niebie, a szczególnie wiosną, jest naprawdę fantastyczne. Zaczęłam robić na przykład sama mleko roślinne, bo już od wielu lat nie piję krowiego mleka. Pani Mariola zaczęła ćwiczyć jogę i uczy się zdrowego stylu życia. Owsiane, migdałowe. Bardzo często gotuję zupy i w ogóle dania z mlekiem kokosowym. No ale nie będę jeździła specjalnie do miasta, po to musiałam go sama robić. Mleko kokosowe to tak, na przykład 2 szklanki kokosu, zalewam taką ciepłą wodą i potrzebne mi mleko, no to przynajmniej na 4 godziny odstawiam z 2 szklankami takiej ciepłej wody do lodówki. Potem sobie to miksujesz, dodajesz szczyptę soli, ja dodaję na przykład miodu takiego spadziowego, łyżkę. To sobie blendujesz, dodajesz do tego jeszcze 2 szklanki wody i przez taką gazę odsączasz i już masz mleko. Co z tym włoskim? No więc mi się udało dostać na kurs na Uniwersytet Warszawski, na kurs, ponieważ no nie można się spotykać, więc prowadzą online i dzięki temu też mam trochę motywacji więcej, bo co tydzień trzeba się przygotować, odrobić lekcje, nauczyć. A skąd pomysł na keyboard? Znalazł się w domu dlatego, że został kupiony synowi, kiedy miał tak około 3 lat. On wyrażał tym pewne zainteresowanie, ale jakoś specjalnie sprawa się nie rozwinęła. Nasza córka kilka miesięcy temu poprosiła, żeby jej kupić taką książeczkę do nauki gry na pianinie dla początkujących. A ja się zorientowałam, że mnie to niezwykle relaksuje i właściwie, że chyba zawsze chciałam gdzieś tam troszeczkę w głębi siedzieć. A jeszcze dodatkowa kwestia jest taka, że u nas w bloku, właściwie na każdym piętrze ktoś gra na pianinie, bo sąsiedzi nad nami mają 2 synów, którzy sobie pogrywają też na takim pianinie elektrycznym, a sąsiedzi bezpośrednio pod nami mają córkę w szkole muzycznej, która rzeczywiście ćwiczy z bardzo dużym zaangażowaniem, codziennie mniej więcej po 2 godziny. To kiedy koncert sąsiedzki? Zapewne jakoś po kwarantannie, chyba że się w trybie tych koncertów zdalnych jakoś uda nam skomunikować, ale na razie to jeszcze nie mam śmiałości. Coś jest na rzeczy, coś jest. I tym czymś zajęła się nasza reporterka Izabela Woźniak. Długie przebywanie w domu w czasie kwarantanny to dla niektórych cenny czas na zdobycie nowych umiejętności. No właśnie, jakich nowych rzeczy Państwo się nauczyli teraz podczas przebywania w domu? zd3@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A właśnie, telefon. Trójka bywa w wielu ogrodach botanicznych. A co z nietoperzem azjatyckim? Czy on w ogóle jest w ogrodzie i czy on zieje? Może by doktor Kruszewicz tak poważnie coś powiedział. Spotkanie z dyrektorem Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego już za chwilę, teraz za 10 minut 7. trzymać w pionie, kiedy wieje. Jak zatańczyć, gdy się pali grunt, dziki wschód. Walczę, by przez chwilę poczuć siebie. Walni mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z Trójką. I oczywiście nie tylko my, także zaprzyjaźnieni z Trójką artyści o tym właśnie przypominają. 8 minut pozostało do godziny 7. Doktor Andrzej Kruszewicz opowie o sposobach na nudę w warszawskim zoo, choć oczywiście o nudzące się zwierzęta. A doktora jak zwykle odwiedził Dariusz Pieruk. Gdy odwiedzimy warszawskie zoo, zobaczymy na wybiegach wielu zwierząt przedmioty, które nie są pożywieniem. Wyglądają często jak zabawki. W zoo mamy wiele zwierząt dzikich. Inteligencja jest u nich na wysokim poziomie i te zwierzęta muszą mieć zabawki. I to się nazywa wzbogacenie lub enrichment. Czasem jest to zaskakujące, że wystarczy zawiesić to, co zwierzęta normalnie dostają na ziemi, jeżeli się zawiesi w takim linowym koszu na tyle wysoko, że sięgnięcie po to sprawia pewną trudność. No tu już mamy z głowy słonie, które będą się gimnastykować, żeby sięgnąć, ale to musi być także ledwo trąbą. Już jest z głowy słoń. Z żyrafami jest podobnie. A jak jest z papugami? Są bardzo inteligentne. Czy nie nudzą się? Papugi muszą mieć różne rzeczy. Zawieszamy im na gałęziach jabłka czy inne owoce. One sobie tam muszą się trochę pogimnastykować, trochę coś tam wybrać, ale każdy hodowca, który ma papugę w domu, wie, że jak się wstawi jakąś zabawkę, to papuga może godzinami się bawić. Szympanse dostają dużo ubrań. Tak. I co jest zadziwiające, one wiedzą, co z tymi ubraniami trzeba zrobić. Czapka wędruje na głowę, sukienka na biodra, tak samo spód. Nie wiadomo w jaki sposób, ale jakby logiczne im się wydaje, co trzeba z tym zrobić. Więc te zabawki są czasem zaskakujące, także prosimy o cierpliwość, jeżeli ktoś zobaczy na wybiegu coś dziwnego, coś innego, no to nie jest to bałagan, tylko jest to jakaś zabawka, która się przez chwilę znudziła. W przypadku szympansów robimy normalne treningi, normalne zajęcia, mają patyki, dostają jogurt, muszą sobie sięgać do termitieri po ten jogurt. Mają też zadania takie intelektualne, że muszą odgadnąć jakieś rzeczy. Tych zabawek jest tak naprawdę sporo. Wszystko, co piszczy, no to trafia w pyski młodych wilków grzywiastych i biegają z tymi piłkami. Kiedyś pamiętam taką piękną, dużą piłkę, ktoś zasponsorował dla niedźwiedzi. Wrzucona została niedźwiedzią, niedźwiedź skoczył. 3 sekundy zabawy. Nie było piłki. Beczki dostają, które pływają. Wszelkie piłki za to dobrze się sprawdzają u wilków grzywiastych. Także jakieś piszczące zabawki. Na początku tego się boją, ale zaraz potem zaczynają się rzeczywiście tym bawić. Różne pluszaki, no to też dostają małpy, ale właściwie to na chwilę jest. Nasze bardzo inteligentne papugi też dostają różne zagadki do rozwiązania i muszą obserwować, jak szybko człowiek coś tam chowa, a nie da się tak szybko ruszać czymś, żeby schować przed Keą. Ona i tak będzie wiedziała, gdzie to jest, więc w te 3 karty czy w taki kubeczek z monetą Kei by się nie oszukała. Pluszaków dużo zużywamy przy odchowie młodych kaczek, no bo nie ma mamusi, tak naprawdę mamusia jest im potrzebna. Więc dostają takiego pluszaka i siedzą na tym pluszaku i się do niego przytulają, patrzą mu w oczka, więc to jest takie trochę śmieszne. Więc ogólnie rzecz biorąc wykorzystujemy wszystko, co się da. Musimy wszystko dostosowywać do zwierząt, jest to trudne, no ale po to mamy naprawdę zaangażowanych pielęgniarzy, żeby obserwowali zwierzęta i wymyślali im zabawki. Z doktorem Andrzejem Kruszewiczem, dyrektorem Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, rozmawiał Dariusz Pieruk. A z muzycznego kalendarza, tak, to już teraz delikatnie słychać w tle, bo równo 50 lat temu ukazał się album Let It Be. I z tego właśnie krążka Get Back. Get back, get back.